Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet is van plan om tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te geven. Een Zwitsers bedrijf kan die mogelijk leveren, zeggen Haagse bronnen. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Zwitserse regering, maar die wil zoveel mogelijk buiten het conflict met Rusland blijven. Wapenleveranties brengen dat in gevaar, zeiden de Zwitsers eerder. De deal is dus nog niet rond. Hoeveel de Zwitserse Leopard 1-tanks moeten kosten is ook nog niet bekend. En ruim 40 landen hebben op een top in Moldavië een sterke bereidheid laten zien om Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. De Oekraïense president Zelensky heeft dat gezegd. Bekend is dat hij graag moderne straaljagers wil. Premier Rutte zei voor het begin van de top dat de levering van F-16's op de agenda stond en ook de levering van extra Patriot raketsystemen. Zelensky zei vooraf dat Oekraïne volgende maand duidelijkheid wil over een toekomstig NAVO-lidmaatschap. De Duitse bondskanselier acht lidmaatschap op dit moment niet erg groot. Bij SOS Kinderdorpen Suriname was ruim 30 jaar sprake van seksueel, fysiek, emotioneel en financieel misbruik. Die conclusie trekt onderzoeksinstituut Verinorm, dat meldingen van misbruik en incidenten bij SOS Kinderdorpen Suriname heeft onderzocht. Het rapport is in handen van Nieuwsuur. Uit de verhalen van 19 slachtoffers van verschillende leeftijden blijkt dat het misbruik plaatsvond vanaf de oprichting van het kinderdorp in 1972 tot de sluiting ervan in 2006. Een man uit Huizen is opgepakt omdat hij rondreed met een nazi-vaandel op zijn achterruit. De politie heeft de 34-jarige man aangehouden voor groepsbelediging. Een wijkagent zag hem eerder al rondrijden en daarop werd uitgezocht of het strafbaar was, en dat bleek het geval volgens de politie. Hij was makkelijk te vinden, want hij meldde zichzelf bij de politie voor een andere zaak. Hij is direct aangehouden, het vaandel in beslag genomen. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen begint bewolkt, later zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank tot 50% korting op jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Er is een enorm tekort aan afgestudeerde mbo-studenten. En wat kan je daar nou concreet als opleiding of als docent zijnde aan doen? Hier in Eindhoven hebben ze daar wat op bedacht om het personeelstekort bijvoorbeeld in de apotheek aan te pakken en dus meer jongeren te verleiden tot deze opleiding. Staat er sinds deze maand een heus servicepunt medicatie in de school. En mijn gast vanavond is docent, apothekersassistent hier aan het Summa College, locatie Willem de Rijkenlaan in Eindhoven. Linda Baten, goedenavond. Goedenavond. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd op de binnenplaats van de school. Het is echt wel een beetje zo'n sfeertje van een schoolterrein. Allemaal fietsenrekken. Er staan ook nog wel fietsen trouwens in de rekken. Ik dacht, het is hier uitgestorven 's avonds. Ja, lijkt het soms wel op, maar we zijn natuurlijk echt tot 10 uur open. En dan wordt er ook dus nog wel les gegeven. Ja, dan zijn ook avondlessen. Ja. Ja, je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1-app en ook een vraag stellen aan mijn gast. En eerst schakelen we nog even live over naar NOS sportcommentator Mark Kloosdra. Want Heerenveen en FC Twente staan tegenover elkaar in de halve finales van de play-offs om een Europees ticket. Mark, hoe gaat het daar? Ja. Het staat 1-1 na 10 minuten in de tweede helft. En het gaat over twee wedstrijden, het bereiken van de finale. Nou ja, deze wedstrijd is tot nu toe in evenwicht. Dat geldt ook voor het aantal kansen en, de veldbezetting, het veldoverwicht. Wat de ene keer in het voordeel van Twente is, de andere keer in het voordeel van Heerenveen. Het gaat alle kanten op in een schitterend stadion waarin de sfeer echt fantastisch is. En waarin we dus een hele leuke wedstrijd voorgeschoteld kregen. Net wel een hele vervelende tackle van Van Otterle, verdediger van Heerenveen, die met gestrekt been bijna Zerouki zijn scheenbeen doormidden schopte. Daar kreeg hij een gele kaart voor scheidsrechter Nachtegaal. Maar daar had hij geluk hoor, want dat was op het randje van een rode. Hij kwam goed weg omdat hij de aanvaller, de middenvelder moet ik zeggen, van Twente niet raakte. Maar als hij dat wel had gedaan, dan denk ik dat we hem hadden moeten afvoeren met een traumahelikopter. Maar goed, het liep goed af voor Zerouki en ook voor Van Otterle, die met geel wegkomt. We zijn inmiddels in de 12e minuut van de tweede helft bij een stand van 1-1 bij Heerenveen Twente. Nou, gelukkig maar. Mark, dankjewel. Jij houdt het in de gaten voor ons. En terug naar de bus. Mijn gast vanavond is Linda Baten, mbo-docent aan het Summa College hier in Eindhoven. Linda, wat is je eigen achtergrond eigenlijk qua opleiding? Ik heb de PABO gedaan. En daarna heb ik me om laten scholen tot apothekersassistenten wegens tekort aan werk op de basisscholen in mijn tijd. En, dat was echt nog een hele andere tijd. Ja, dat was een hele andere tijd. En nu heb ik het gewoon super mooi kunnen combineren. Ja, en heb je dan dus zelf een mbo-achtergrond? Ja. In feite, ja, dus ja. Dat wel. Ja, en de PABO's HBO. Ja, precies. Ja. Dus je bent wel geswitcht. In het begin en dat toen naar apothekersassistenten. Ja. En hoe ben je dan zelf in het onderwijs beland? Dat je dan nu lesgeeft? Ja, ik heb natuurlijk er al aan kunnen proeven tijdens mijn opleiding op de PABO. Mm-hmm. En toen ik in de apotheek stond, dacht ik, ja, ik wil mijn kennis gewoon echt over kunnen dragen aan de toekomstige studenten. En dus terug het onderwijs in. Ja, ja. Maar het is wel natuurlijk, je bent naar die apothekersassistenten geswitcht, omdat daar was wel banen en er is een enorm tekort. Jij bent een voorbeeld van iemand die dan toch weer naar de opleiding juist ging. Ja, precies. Ja, ik wilde gewoon heel graag iets voor de medemens betekenen. En ik denk dat als apothekersassistent echt ontzettend goed kan. Om die patiënt ook, hoe ziek diegene ook is, toch met een lach de apotheek te laten verlaten. Ja, en hoe lang doe je dit werk nu al als docent? Ik ben hier nu 5 jaar docent. En waarom vind je dat zo leuk? Ja, gewoon die studenten, dat je er zoveel voor kunt betekenen. Je kunt je kennis overdragen. Je kunt studenten helpen waar ze op vastlopen. En ook de studenten kun je iedere dag met een lach de school doen verlaten. Ja, en wat is dit voor school, het Summa College? Nou, het is een hele gezellige school, met name waar we oog hebben voor de student. Waar we luisteren naar de behoeften van de student. En waar we vooral aan willen sluiten. En zoveel mogelijk aan proberen te sluiten op de belevingswereld van de student op dat moment. Ja, hoe doen jullie dat? Kan je voorbeelden noemen? Nou, onder andere door nu die apotheek door het servicepunt hebben geopend. Waarmee we dus de praktijk echt in de school halen. De student vlieguren laten maken, kunnen laten proeven aan het vak. Maar we doen dat ook door heel veel maatwerk te leveren. Dus als een student denkt dat hij ergens klaar voor is. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen dat je pas over 10, 20 weken pas iets mag gaan afronden? Dus wat kan dan eerder? Wat kan je aanpassen voor iemand? Nou ja, we doen dat wel in overleg. Hè. We proberen wel als student ook echt tot het maximale uit te dagen. Daar waar het natuurlijk mogelijk is. Student ook echt aan het denken te zetten. En uiteindelijk gaan we, wanneer een student er ook echt helemaal klaar voor is, ja, gaan we wel kijken of dat hij misschien een ronde eerder mee kan in de examinering. Maar ook een student die er nog niet aan toe is. Hoe kunnen wij maatwerk bieden om een student toch mee te laten gaan en niet uit te laten vallen? Ja, en in dat laatste geval, om inderdaad uitval te voorkomen, wat natuurlijk een probleem is. Hoe doe je dat dan? Ja, vooral door met een student in gesprek te gaan. Naar een student te luisteren. Waar liggen zijn of haar behoeftes? En daar een plan op te maken. Ja, en dan ga je dat proberen, dat plan ook helemaal door te lopen. Ja. Want hoe oud zijn jouw studenten ongeveer? Nou, ik denk dat de jongste ongeveer 16 is. En dan hebben we ook nog studenten die zich om laten scholen en die leren en werken samen doen. Ja, dat loopt op tot de 50, halverwege 50. Ja. Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, zeker. Ja. Je denkt toch aan hele jonge mensen. Want 16, ja, dat is natuurlijk hartstikke jong. Dan weet je nog helemaal niet zo goed wat je wil misschien. Ja. Maar tot en met 50 jaar zo. Ja, zo ongeveer. En welke opleidingen heb je hier allemaal? Het is met name locatiezorg. Dus we hebben hier zorg en welzijn, we hebben hier verpleegkunde, we hebben hier ook onderwijsassistent, tandartsassistent, doktersassistent en apotheekassistent onder andere. Ja. En hoe zou jij je studenten omschrijven? Hardwerkende studenten die plezier hebben in wat ze doen. Die stralen. Als je ze in de apotheek zet, dan stralen ze van oor tot oor als ze een patiënt goed geholpen hebben. En studenten die ons ook vertrouwen. En die ons ook het vertrouwen geven om met ze aan de slag te gaan. Ja, en jullie hebben ook recent een prijs gekregen. Ja, dat klopt. Gefeliciteerd, vertel. Dank je wel. Wij zijn MBO-onderwijsteam van het jaar geworden. En daarbij zijn we met ruim 40 aanmeldingen zijn wij de uiteindelijke winnaar geworden. En waarom werden jullie het? Wij denken dat wij het zijn geworden omdat wij lef hebben getoond. Wij durven te doen. Dus als wij een idee hebben, dan is het niet waarom. Waarom zou het... Ik denk niet dat het kan, maar wij denken dat het wel kan. Mm-hmm. We gaan op onderzoek uit. We bieden maatwerk aan de studenten. En door dat allemaal bij elkaar te laten komen, hebben wij, denken wij, een uniek onderwijsconcept weten te ontwikkelen. Ja, want wat houdt het dan in als je dan MBO-onderwijsteam van het jaar bent geworden? Nou, dan ben je als team zijn een ambassadeur voor het gehele MBO-onderwijs voor dat jaar. Dus een jaar lang moet jij de boegel... Ja, hoe moet ik dat zien? Overal nou, een jaar lang laten wij... niet alleen dit jaar, maar geven wij een kijkje in onze keuken. Wat wij anders doen. En met name ook onze denkwijze. Ja, en wat is jouw rol dan in dat team? Ik ben docent. Maar daarnaast durf ik ook wel nieuwe ontwikkelingen aan te pakken. En daarna te kijken of dat het mogelijk is. En zo ja, hoe gaan we het aanpakken? Dat we het ook daadwerkelijk tot uitvoering over kunnen gaan. Oh ja, dus als iemand een gek idee oppert, dan ga jij daar serieus werk van proberen te maken. Nou, dan durf ik wel te zeggen van laten we het eens even uitzoeken of dat dit kan. Ja, ja, ja. Onze verslaggever Meerte liep even mee. Ook in de apotheek hier op het Summer College in Eindhoven. En sprak docenten Marie-José van der Velde en Charlotte Hulsen. Je komt hier het ROC binnen in Eindhoven en dan loop je door de kantine en staat hier ineens een bordje, apotheek. Jazeker. Mooi hè? Heel bijzonder. Ja, de enige in Nederland. Ja, we vallen echt al op denk ik, zoals je ziet. Ja, een groot wit banner. Mag ik zo naar binnen lopen? Naar binnen lopen, ja zeker. Er hangt zeker, een rijtje witte jassen, want er zijn nu geen studenten in de apotheek. Nee, je zegt witte jasjes en daar verbazen mensen zich misschien best wel over in deze tijd. Maar onze studenten hebben eigenlijk alles zelf mee bedacht. En zij wilden graag witte jasjes. En die dragen ze met trots. Een hoge open kast. Je kan het zien eigenlijk vanuit de voorkant. Ja. Ali, Feminox. Dit is echt allergie, geloof ik, toch? Nee, kriebelhoest. Oh ja, kriebelhoest. Kriebelhoest, ja. Wie zijn het als patiënten die hier komen? Patiënten zijn mensen uit de buurt. Studenten, collega's kunnen hier ook terecht. Komen ze voor de paracetamol of nu in deze tijd, hooikoorts. En komen ze advies vragen. En dat doe je dan helemaal zelf hier als student? Met ons erbij. Oh, jij kijkt mee? Ja, zelfstandig mogen zij niet handelen. Wij staan naast de student en luisteren mee. Dus alleen het klaarmaken, dat vindt hier niet plaats van de geneesmiddelen. Maar het gesprek, de uitleg, bijwerkingen, hoe dat u het moet gebruiken, wanneer dat u het moet gebruiken. Eventueel een wisselwerking met andere geneesmiddelen. Dat doen de studenten allemaal. Oh, en daar worden dan nu medicijnen bezorgd? Ja, die komen ze hier iedere dag rond de klok van 2 uur worden die gebracht. Oh, dat is geen grote lading, dus één zakje. Nee, het is één zakje vandaag. Maar ik, dank je wel. Oh, ja. Wat onze studenten nu dan eigenlijk doen en wat anders is dan in de apotheek, is echt gaan kijken ook in het zakje. Wat zit daar eigenlijk in? Zodat je dan ook al je leermoment hebt. En het is niet in plaats van een stage, het komt er bovenop. Waarom zou je dit willen doen als student? Hele veilige leeromgeving. En de tijd nemen. In de apotheek is het toch ook druk. Er zijn meer mensen te luisteren. We kunnen ze even feedback geven. Doen ze in de apotheek natuurlijk ook. Maar ja, toch op een veilige manier kennis laten maken met het vak. Zeker voor onze eerstejaars. Alleen al gewoon goedemorgen, goedemiddag. Mag ik je helpen? Is dat nodig? Zijn dat niet ook een beetje basisvaardigheden die je zou moeten hebben? Ja, die hebben ze ook zeker wel, maar het is toch altijd spannend. Wat verwacht diegene aan de andere kant van mij? Ja, die extra oefening, die mag echt. En hoe vinden ze het, de studenten, om hier te staan in de apotheek? Ja, ze doen het keigoed. Echt heel goed. En je collega werkt ondertussen door. Die kruipt achter de laptop. Ja, het gaat gewoon door hier. Gaat gewoon door. Charlotte, jij staat ook als docent en begeleider hier in de apotheek. Ja. Wat zie je dan gebeuren ten opzichte van hoe ze zich bijvoorbeeld in de les gedragen? Ja. Wat mij heel erg opviel in de eerste weken, dagen, dat een student zich heel verantwoordelijk voelt voor hetgeen wat ze hier uitvoeren. Ja, dan krijg je echt dat trotse kippenvelmoment dat je denkt van, oh wow, hoe jong ze ook zijn, 15, 16 jaar, maakt niet uit. Dus dat is mooi om te zien. Ze doen alles zelf, ze houden het helemaal draaiend, de hele apotheek, dit uitgiftepunt. Wat is het belangrijkste wat ze hier uithalen? Elke keer weer de herhaling, denk ik, van de lesstof. Gewoon actief daarmee bezig zijn, het toepassen van wat ze geleerd hebben in de theorie, hier eigenlijk weer in de praktijk brengen. Je luistert naar Vijf Dagen vanaf het Summer College in Eindhoven. Locatie Willem de Rijkenlaan. En mijn gast is docent hier, apothekersassistent Linda Baat. Een apotheek in de school, dat is een landelijk unicum, geloof ik, hè? Ja, fantastisch, hè? Dat is nog nergens. Nee. En het is nu hoe lang open? Nou, kleine 3-4 weken. En hoe loopt het? Ja, het loopt supergoed. En ja, studenten, we zijn zo trots op onze studenten. Hoe ze ja, jij ging ook helemaal stralen. Oppakken. Ja, en het is echt fantastisch om dit met iedereen samen te doen. En het gaat er ons helemaal niet om of dat we de eerste in Nederland zijn. Of het gaat ons puur om het concept en dat we zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de student zijn. De veilige leeromgeving, dat is zo, zo belangrijk. Ja, merk je dat ook aan die studenten? Ja, ja, het is gewoon een voorbeeldje. Gisteren kwam een student, kwam uit een examen, nog best wel gestrest. En ze vraagt aan mij iets en ik geef er 1 zin terug. Ik zeg, oh, mevrouw, ben zo blij met u. En ze vliegt me om de nek. En dan denk ik, ja, het is zo fantastisch dat je die band met de studenten kunt opbouwen. Ja. Ja. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee om dit te gaan realiseren? Wij hebben een co-creatiesessies hier op school gehad. Daar hebben Marie-José en Charlotte aan deelgenomen. Daar moesten zij met een idee komen wat onuitvoerbaar leek te zijn. Nou, dat was dus de apotheek in de school. En in plaats van naar de beer op de weg te kijken, was het vooral om te kijken van hoe kunnen we het wel eventueel realiseren. Ja, want wat waren eventuele beer op de weg dan? Nou, je zit met wet en regelgeving ontzettend in natuurlijk. In de apotheek, waardoor dus in plaats van echt het een apotheek zijn we een uitgiftepunt, waardoor de recepten ergens anders worden aangeschreven. Ja. En dan zit je al. Dan kan het wel. Ja, dan kan het wel. En voor de student is dit al zoveel om te leren, waardoor ze er prima hun eigen theorie en praktijk kunnen toepassen. En die gesprekjes kunnen oefenen, wat in de reportage ook werd benoemd. Ja. En is dit in jouw optiek ook als docent een oplossing tegen het personeelstekort in de apotheekbranche? Ik weet niet of dat het een oplossing is. Wij zien wel dat onze studentenaantallen gewoon stabiel zijn. Waardoor ik zeker wel denk dat wij als school zijnde echt wel goed bezig zijn. En doordat we met de tijd meegaan en uit het klassikale onderwijs durven te stappen, denk ik wel dat wij daarmee wel een nieuwe trend hebben gezet. Ja, populair zijn ook wellicht als opleiding zijnde. Want dat aantal studenten, dat blijft stabiel. Maar hoeveel hebben jullie er? We hebben ruim 120 studenten. En dat is dan verdeeld over 2 jaar, 3 jaar. En de leren werken studenten. Ja. Ja. En merk je wel dat er een personeelstekort is in de branche? Wij zien dat natuurlijk wel aan de vacaturecijfers, die dan landelijk zijn. En mbo-studenten, en dat is niet alleen in ons vak, maar dat is over het heel mbo. Ja, die hebben nagenoeg per direct een baan wanneer ze van school komen. Ja, dus ik zag hier binnen. Je merkt wel zeker een tekort, ja. Ja, want ik ben natuurlijk ook even naar binnen gegaan bij jullie in de school. En dan zie je ook een enorme muur vol met posters met allerlei baankansen en opties en mogelijkheden. Dus, dus dat is er wel. Daar ligt het niet aan. Nee, daar ligt het zeker niet aan. Nee. Is het dat personeelstekort, zorgt dat ook voor problemen in de samenleving? Ik denk wel degelijk dat het zorgt voor problemen. Ja, de wachttijden worden daar dan niet korter door. Ja. Dus in die zin, en dan heb ik het over kleine problemen. Ja. Maar ja, je merkt wel bij een huis als bijvoorbeeld dat je ook al langer moet wachten en dat je niet vandaag wel en morgen een afspraak hebt. Dus en dan hebben we het over de kleine problemen. Maar ik wil niet weten wat de gevolgen gaan zijn als het steeds groter wordt. Maak jij je daar zorgen om? Af en toe wel. Maar als ik zie hoe goed wij het hier op school doen, dan denk ik, we zijn zo goed bezig. Ja. Dus aan ons zal het niet liggen. Nee, maar ik zag wel dat tegenover iedere 43 instromende apothekersassistenten staan er 57 die weer uitstromen. Ja. Hoe kijk jij naar die cijfers? Ja, dat is natuurlijk schrikken voor ons. En we zullen daar zeker samen met de apothekenwereld ook goed naar moeten kijken. Naar wat is daar de oorzaak van. Ja. En doordat wij zoveel samenwerken met alle stageadressen, met alle apothekers en hen ook inspraak geven in onze opleiding, zijn wij daar al heel druk mee bezig, denk ik, als opleiding zijnde, om daar gehoor aan te geven. Ja. En doordat wij dat doen, en dat kunnen wij alleen als Summa College natuurlijk niet. Hè. We kunnen niet die tekorten daarin tegengaan. Ik denk dat wij daarin wel al een hele grote stap hebben genomen. En dat zie je dus ook aan onze studentenaantallen. Ja, dat we dat stabiel houden. Precies. Ja. Je zei net al over hebben wat dan de oorzaak zou kunnen zijn. Maar wat denk je dat de oorzaak daarvan is? Ja, ik denk ook waar we het wat we landelijk horen, hè, dat het. Ja, dat het gewoon ook een beetje met het imago te maken heeft. Dat het een heel groot imagoprobleem is. En wij willen daar eigenlijk vooral niet naar kijken. Wij willen vooral kijken naar niet naar de negatieve dingen. We willen vooral naar de positieve dingen kijken. Maar wat kan het imagoprobleem zijn bij een apothekersassistentenopleiding? Ja. De baankansen zijn er. Ja, zeker. Ja. Ze kunnen wat betekenen voor de medemens. Ja, binnen 2-3 jaar ben je het. Maar apothekersassistenten zelf niet. Maar het heeft gewoon het mbo heeft overal een imagoprobleem. Want niet alleen wij hebben een terugloop in het personeel. Maar dat hebben ook de bakkers. Dat hebben ook de automonteurs. Dat heeft iedereen. En wij zijn dus druk bezig met het werkveld. Om het stabiel te houden in ieder geval. En als je dan open dagen of iets dergelijks hebt. Want jij bent docent. Je hebt gesprekken met studenten. Maar ook met ouders. Merk je dat dan ook? Dat de ouders of studenten liever niet. Liever hbo of zo? Of hoe? Nee, helemaal niet. De studenten die bij ons aan de open dag komen. Die worden juist enthousiast als ze zien wat wij hier allemaal doen. Wat je allemaal voor de medemens kunt betekenen. Hoe leuk het bij ons op school is. Het is echt wel een flinke opleiding, maar toch kleinschalig, vertrouwelijk. Ja. Gezellig, wat zei je al aan het begin. Ja, en ouders, hoe heb je daar het gesprek mee? Nou, ouders proeven eigenlijk al gauw dat het echt een hele veilige leeromgeving is. En dat ze het juist prettig vinden als ze hun zoon of dochter hier bij ons achterlaten. Omdat ze gewoon weten dat het al goed komt. Ja. En dat proef je heel erg aan ouders. Goh, wat fijn dat jullie zoveel oog hebben voor de student. Dat jullie zoveel één op één werken. Alle docenten kennen alle studenten bij ons. Gewoon bij naam. Ja. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dat is natuurlijk heel fijn om zo je kind hier achter te laten. Ja, zeker. Omdat iedereen ook dan ook echt gezien wordt. Ja, dus die positiviteit die jullie erin stoppen, die zie je ook weer terug vervolgens bij studenten en ouders. Ja. En van die 120 studenten, hoeveel gaat uiteindelijk echt in de branche werken, is dan een verwachting? Bij ons, de meesten die uitstromen, die hebben per direct een baan. En sommige studeren dan, we gaan nog wel doorstuderen in het hbo, maar we zien ook velen die doorstuderen binnen de apotheekwereld. Dus die dan farmakunde bijvoorbeeld gaan studeren. Dus die blijven wel in de branche. Ja, precies. Dus die gaan alleen verder in een opleiding. Ja. Maar qua situatie, hoe luiden jullie de noodklok er inmiddels over qua aantallen? Ja, als je de landelijke vacatures ziet natuurlijk wel. En als je de terugloop ziet ook, ja. Dat maar wel. Die noodklok die kunnen wij alleen maar luiden door zelf ons onderwijs daarop aan te passen. En vooral heel veel in gesprek te gaan met de overige apotheken. Ja. Van wat zijn jullie behoeftes en hoe kunnen wij daar gehoor aan geven? En ook dat ze inspraak hebben in ons onderwijs. Ja, en studenten daarvoor helemaal op te kunnen leiden. Ja. Gisteren sprak ik mbo-docent van het jaar Dimitri van Dillen over waarom hij docent is geworden. Dit is wat hij erover zei. Ik wilde graag die impact maken, want daarvoor werkte ik ook in een organisatie die particulier onderwijs vertegenwoordigde. En daar zag je dat de student niet centraal stond, maar het product centraal stond, dus het geld. En ik vind het heel belangrijk, zeker in deze maatschappij, dat je de student centraal stelt, want zij zijn onze toekomst. Zie jij dat ook zo? Ja, 100% waar. Ik voel het ook zo hoe Dimitri dat omschrijft. Ja, als je alleen maar naar het product kijkt en niet naar de student, dan denk ik dat je uiteindelijk aan het einde van de streep maar de helft kunt afleveren wat je daadwerkelijk kunt waarmaken. En doordat wij zo naar de student kijken en zo naar de student of met de student naar een eindproduct toe werken, denk dat wij daarmee een veel hoger niveau behalen dan wanneer we alleen maar naar het eindproduct kijken. Ja, en wat wil jij bereiken bij jouw studenten? Ik wil het beste uit mijn studenten halen. En ik wil ook mijn studenten leren hoe ze dat doen. En doen waar ze gelukkig van worden. En dat hoorde ik gisteren ook heel erg bij Dimitri terug. Dimitri is zelf voor een bucketlist stuk. Ja, wij willen gewoon het werkgeluk aan onze studenten meegeven. Mm-hmm. Hoe leuk het is om in een apotheek te werken en hoeveel je voor iemand kunt betekenen. Ja. En doordat wij dat doen en ze dat dus hier op school al vanaf dag 1 laten ervaren in onze eigen apotheek, gaan ze ook gelukkig hier de deur uit. En heb je ook een voorbeeld van een student die je dan echt is bijgebleven in de jaren dat je dan nu lesgeeft? Ja, je hebt zowel studenten die gaan versnellen. Dus die zich beginnen te vervelen. Nou, die krijgen niet zoveel werkgeluk. Dus doordat je met ze gaat kijken naar wat kunnen we wel doen, heb ik die student uitgedaagd om mee te gaan naar Skills Heroes. Skills Heroes? Ja, dat is een mbo-vakwedstrijden zijn dat. Die worden jaarlijks georganiseerd. Dat was een tweedejaars studenten. Heb ik 's ochtends uit haar bed gebeld om mee te doen aan een halve finale. Ze heeft zich niet voor kunnen bereiden. En die wordt in de halve finale. Je krijgt zijn plek naar de finale. Zo. Maar heel even, waarom uit de bed gebeld? Ik kon zich niet voor. Ja, zij zou iemand anders meegaan. Die had corona. Oh. Dus heb ik haar uit haar bed gebeld. Ga je mee? Oh ja. Ja, is goed. Aan het einde van de dag zei ze, ik weet dat ik begon niet wat ik vandaag nou allemaal gedaan heb. Wat en gezegd hebben, is. Ja. Heeft een plek in de finale behaald. En in de finale is ze derde geworden. Als tweedejaars student. Ze had nog niet alle lesstof behaald. En het niveau ligt daar echt ontzettend hoog. Dus daar speel je menig apotheekassistent. Ja, die zou het er ook wel lastig hebben. En met haar ben ik gewoon gaan kijken, hoe kun je eerder afstuderen? Want je hebt zo'n hoog niveau behaald. Ik kan niet van jou verlangen dat je maandag weer gewoon de les in komt en dat je de lessen allemaal volgt als je een derde plek van Nederland hebt behaald. Nee. En dat heeft haar wel weer het werkgeluk teruggegeven. Dat we de waarde van haar ook zien van wat ze in huis heeft. En dus ja, zij was in plaats van dat zoveel een paar weken klaar is, was met kerst klaar. Ja, Dimitri, de gast van gisteravond bij ons in de bus, die zei ook van, ik wil eigenlijk de docent zijn die ik zelf niet heb gehad. En jij vormt op dat moment die docent misschien wel voor haar. Ja. En ik snap precies hoe hij dat omschrijft. Hè? Want wij kennen allemaal het onderwijs, het klassiek onderwijs. Je gaat naar school, je volgt de les, je krijgt een PowerPoint. Je maakt een toets. En ja, als je een gemiddelde student bent, dan word je wat minder gezien. En dat is dus juist niet wat wij willen. We willen iedere student zien. Wat heb je in je? Waar kan ik je bij helpen eventueel? Ja. Maar ook de studenten waarbij het gewoon even te snel gaat. Hoe kunnen we jou helpen? En hoor je nog wel eens wat van oud-studenten? Ja, ja, die komen soms nog wel langs. Sturen soms ook berichtjes nog. We zijn heel actief op social media. Die volgen ons daarop volop. Ja. Ja. Dus wij kregen ook heel veel berichten van oud-studenten. Wat tof dat jullie gewonnen hebben en verdiend. En ja. Superleuk. Ja. En wat maakt het tot slot voor jou zo leuk of bijzonder om juist aan mbo-studenten les te kunnen geven? Ja, ze zijn gemotiveerd. Ze hebben voor dit vak gekozen. En de passie die wij voor het vak hebben, die wil je aan hen overdragen. En dat, ja, omdat zij bewust voor deze opleiding kiezen, ja, zijn ze zo, hebben die zo'n grote drive. Dat is geweldig. Ja. Als je hen ziet stralen, stralen ze zelf ook. En hoe zouden ze jou dan omschrijven als docent, denk je? Hoop je? Oh, jeetje. Een docent die in is voor een grapje. En die alles voor ze doet. Ja. En altijd voor ze klaarstaat. En altijd voor ze klaarstaat. 'S Ochtends eventueel uit bed belt. Ja, ze had 18 oproepen gemist. Dan weet je dat je moet opnemen, die telefoon. Ja. Ja. Nee, dat komt wel goed. Linda Baten, docent apothekersassistent hier aan het Summa College in Eindhoven. Dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken. En morgen dan hoor je hoe onze Nederlands kampioen koken, Mirjanne Ruijs is dat, van het Koning Willem I College in Den Bosch, zich voorbereidt op het Europees kampioenschap koken. En dat is hard werken, ontdekte onze verslaggever Meerte. Dit is aardappelmousseline. In een soort spuitzak. Ja, daar kun je mooie dotjes van zetten. Dus mooie stippen. Is het onderdeel van je opleiding dit of komt het er echt bovenop? Het is wel extra, dus ik moet gewoon trainen buiten school om. Nou is dat voor de NK was dat wel te doen, maar voor het EK is dat niet te doen. Dus ik moet 280 uur trainen tot aan september. Wat heb je nu in de pan gedaan? Een stukje rode poon. Vis? Ja, dat is vis. En je drukt het een beetje met je vingers tegen de pan? Ja, hij gaat hol staan, dus anders bakt hij niet mooi. Oh, je ruikt het al, hè? Ja, lekker, hè? Ik krijg spontaan honger. Dat morgen in ieder geval. Een hele fijne avond. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-food coöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie